tego koncertu są sami ludzie, sami chrześcijanie, mieszkańcy Rzeszowa i nie tylko, którzy tłumnie gromadzą się w parku w mieście i ten koncert się właśnie odbywa. Chcę Państwu zaprezentować fragmenty trzech takich koncertów sprzed lat i myślę sobie, że dobry początek na dziś to będzie utwór, który brzmi tak. miłością, delikatnością, delikatności i mocarstwem mocy. Ty, który jesteś z nami, o Emanuel. Ty, który jesteś i w którym jesteś. Zobacz, jak wołamy do Ciebie, Panie, z naszych nizin, z naszej niedoli, z naszych rodzin, tak często chorych, z naszej ojczyzny, jakże złamanej, z naszego życia, jakże smutnego, Panie. Ale Ty powiedziałeś, że przychodzisz, aby zabrać to, co smutne, aby zamiast smutku włożyć wieniec na nasze głowy, wieniec chwały, Twojej chwały. O Panie, jakże bardzo Cię prosimy, abyś uczynił to, co obiecałeś, abyś nas przemienił, abyś dodał nam odwagi. Ileż jeszcze będziesz musiał czekać, aż wydamy Tobie owoc, owoc miłości. Jak długo jeszcze, Panie, czekać będziesz na nas? Lecz wlej, więc wlej Twoją łaskę, o Boże łaskę. Ciebie szukamy, Boże łaskę. Wlewaj w nas tą łaskę Twoją, a wtedy wszystko będzie inne, świat będzie inny i ja będę inny. Powierzę Tobie, Panie, mój Panie, powierzę Tobie, że Ty jeszcze wyciągniesz nas wysoko, ku sobie wysoko na wyżyny. Królestwo, królestwo, Ty przychodzisz. Za to wszystko, co dajesz. Jesteś taki hojny, Panie. Jakże wdzięczni jesteśmy. Amen. To oczywiście koncert, więc tę atmosferę koncertową Państwo słyszeli. Wielotysięczna rodzina jednego serca i jednego ducha zgromadzona w Parku Sybiraków w Rzeszowie, muzycy filharmonii i szkół muzycznych, no i jak mówiłem, wierni, a wśród wykonawców Beata Bednarz, Kasia Bogusz, Tamara Kasprzyk-Przybysz, Irena Kowalska, Agnieszka Musiał, Krzysztof Szypuła, Maciej Ścibor, Poldek Twardowski i instrumentaliści, wśród nich Robert Cudzich, Tomasz Celis-Sanchez, Joachim Menzel, Piotr Baron. Prowadzenie koncertu Jan Budziaszek, jak już Państwu powiedziałem, a utwór nazywa się Przychodzisz, Panie. Muzyka Poldek Twardowski, słowa Elżbieta Drożniewicz. Z tego samego spotkania sprzed lat, tak już patrzę, no prawie 11, z koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie, dwa utwory, utwór zatytułowany Błogosławiony Bądź, muzyka Michał Starkiewicz, Lidia Pospieszalska i jej mąż Marcin, słowa brat Efraim i jeszcze jeden utwór My Chcemy Boga. To bardzo charakterystyczna pieśń, nie wiem czy Państwo mają takie doświadczenia w parafii, w której ja uczestniczę w procesji Bożego Ciała. To zwykle śpiewa się gdzieś pod koniec właśnie tę pieśń My Chcemy Boga. Mało kto wie, że to nie jest polska pieśń w całości. To jest tłumaczenie z języka francuskiego, muzyka ksiądz Franciszek Moreau A tłumaczenie ksiądz Głodkiewicz. My chcemy Boga w książce, w szkole, to państwo wiedzą. Bardzo, myślę, współczesna w swoim brzmieniu i potrzebna dzisiaj pieśń, żeby ją głośno i wyraźnie zaśpiewać tu i ówdzie. Może szczególnie w Warszawie. A zatem jednego serca, jednego ducha. Błogosławiony bądź i my chcemy Boga. Można tańczyć, trzeba tańczyć. Abrahama i Wielotysięczna rzesza uczestników koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. My chcemy Boga w książce, w szkole. Muzyka ksiądz Francis Moreau. Tłumaczenie ksiądz Głodkiewicz, a wcześniej Błogosławiony Bądź. Tutaj mamy Michał Starkiewicz, Lidka Pospieszalska, Marcin Pospieszalski, słowa brata Efraima. Jan Budziaszek, niezawodny organizator, ale także konferansjer tego koncertu. Koncert, jak już powiedziałem, odbywa się co roku w tym samym miejscu w Rzeszowie, chociaż to nie znaczy, że w Polsce wtedy nic innego się nie gra. Ale pomyślałem sobie, że ponieważ te koncerty są najlepiej zarejestrowane, to dobrze byłoby się z Państwem tym podzielić. Zresztą stali słuchacze Muzycznych Rozmów wiedzą, że ja już kiedyś wykorzystywałem fragmenty tych koncertów z innych lat, co prawda. Teraz przejdziemy do późniejszego roku. Przeskoczymy sobie o 2 lata. Miejsce oczywiście to samo. Koncert nazywa się tak samo. Główni inspiratorzy tego koncertu na czele z Janem Budziaszkiem oczywiście nadal. Utwór nazywa się Mój Jezu i Mój Zbawco. Ciała Twoich chod. Jezu mój Zbawco, Rzeszów jednego serca, jednego ducha. Muzyka i słowa Darlene Sensch, to też jest oczywiście polskie tłumaczenie. Jan Pospieszalski, aranżacje, kierownictwo muzyczne, Hubert Kowalski, dyrygent, prowadzenie koncertu Jan Budziaszek i wielu wykonawców, ale najważniejsi z nich to uczestnicy tego koncertu. Nazwani wielotysięczną rodziną jednego serca i jednego ducha. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z tego właśnie wieczornego spotkania w Parku Sybiraków w Rzeszowie. I to będą dwa utwory: Wdzięczność, Uwielbienie i Chwała. To bardzo piękne w tytule ujęcie też tego, co winniśmy naszej postawy wobec wielkiego cudu i daru, jakim jest Eucharystia, wdzięczność, uwielbienie i chwała. Muzyka Robert Cudzich, Agnieszka Cudzich i Piotr Cudzich, jedna z najsłynniejszych muzycznych rodzin w Polsce, i słowa Roberta Cudzicha. No i jeszcze Panie mój, cóż ci oddać mogę? To oczywiście z kolei pieśń dość tradycyjna, którą wielu też śpiewa, niekoniecznie zdając sobie sprawę z tego, że jest to również przekład muzyka i słowa francuskie w oryginale. A więc wdzięczność, uwielbienie i chwała oraz Panie mój, cóż ci oddać mogę? Jednego serca, jednego ducha, święto Bożego Ciała. Dziękując mu za wszystkie łaski, jakie... jakimi obdarza nas w życiu. Za nasze rodziny, za zdrowie, za siłę. Za to, że mamy dwie ręce i dwie nogi. Za to, że mamy serce, które bije i serce, które może go uwielbiać. Każdy z nas ma na pewno jakiś powód, by mu dziękować. A jeśli nie ma, to niech dobry Bóg zbudzi. Zbudzi tą łaskę dziękczynienia. Zaśpiewajmy wspólnie. Wdzięczność, uwielbienie i chwała. Wdzięczność, uwielbienie. Oh.